राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 13 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। देखो राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाताय स्तोत्र नेत्रे कृपालये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतपूरी नमः। वसुदेव सुमनं देवं कंससानं जनार्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत् वर्षी विभूषित नवनीरदाबाद पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमस्ते गोविंदा अपने परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो इसके लिए एक बात बहुत जरूरी है कि ये नाशवान संसार है, उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तुएं हैं, इनके इनसे वैराग्य होना चाहिए। हमारे भाइयों में बहनों में ऐसी कुछ धुन जसी हुई है कि जड़ता के द्वारा चेतनता प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे संसार की वस्तुएं है, इनकी उन्नति होती है, इसी रीति से ही पारमार्थिक उन्नति भी होती है। ऐसा भाव एक हमारी जनता में बैठा हुआ है। वास्तव में जड़ता के त्यागने से ही चिन्मयता की प्राप्ति होती है, जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती। अगर जड़ता के द्वारा प्राप्ति होती तो फिर सबको ही प्राप्ति हो जाती, क्योंकि जड़ता का आदर तो प्राय आदमी करते हैं, उनको सबको भगवान के दर्शन हो जाते, भगवत प्राप्ति हो जाती, तत्व ज्ञान हो जाता, मुक्ति हो जाती, प्रेम हो जाता, सब हो जाता। परंतु भगवान ने किसी को भी जो जड़ चीजों में लगे हुए हैं, रुपये पैसों में लगे हुए हैं, भोगों में लगे हुए हैं, संग्रह में लगे हुए हैं, इसको भगवान ने विघ्न बताया है। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहा है, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया परत से दशा, भोग और ऐश्वर्य में जो लिपता है, ऐश्वर्य धन संबंध इकट्ठा करना और भोग जो अपना शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका भोग करना, इनसे सुख लेना, इनमें जो लगे हुए है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम और तया भरत से तसाम, वो पुष्पित वाणी का पीछे जो वर्णन किया है, स्वर्ग में बड़ा भोग है, वहां अब समय है नंदन बन है, ऐसी कई बातें कही है। तया भरत जैत साहब उससे जिनका अपहृत हुआ हुआ है उनकी परमार्थिक उन्नति नहीं होती। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया पतित चेत साम व्यवसायत्मा बुद्धि समाधौ न विधीयते। परमात्मा में उनकी बुद्धि ठीक नहीं लगती। पहले चतुराई से चला हुआ चार श्लोकों पर करने हैं। व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि एक है कुंडन एक है व्यवसाय निश्चय आत्मबुद्धि एक होती है। बहु शाखा अनंत बुद्धि अव्यवसाय न अव्यवसायों की बुद्धि बहु शाखा वाली अनंत होती है और परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों की बुद्धि एक होती है। निश्चय बुद्धि निश्चय किया कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय करते हैं। वो भोग और ऐश्वर्य में आश्रित पुरुषों की नहीं होती तो उनके हृदय में पदार्थों का और भोगों का ही महत्व जमा हुआ है। रुपये पैसे पदार्थ सब इकट्ठे हो जाए उससे हम भोग भोग राजी रहे। कामोपभोग फलम एतावदिति निश्चिता मन चाहे भोग भोगे और इन भोगों में प्राण रहे ऐसे ही निश्चय किया हुआ है। संसार में जो कुछ है यही है ऐसे निश्चित है। वो आसुरी संपत्ति वाले होते हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो नाशवाद पदार्थों से ऊंचे उठे नाशवाद पदार्थों के मोह में न फंसे तब उनको तत्व की प्राप्ति होगी। तो मोह में फंसे वो कैसे होगी। जिन पदार्थों के मुंह में फंसे हुए उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के मुंह में फंसे हुए परमात्म तत्व को कैसे जानेंगे। परमात्म तत्व को वही जान सकते हैं जो जनता से ऊंचे उठे हैं और उठना चाहते हैं और जो नित्य सच वस्तु है जो सदा ही रहने वाली वस्तु है उन वस्तुओं की तरफ ही मन है उनका। वे जड़ता से ऊंचे उठ सकते हैं और जड़ता से ऊंचे उठने के लिए ही ये मानव शरीर मिला है। हम लोगों को जो मानव शरीर मिला है ये जड़ पदार्थों से ऊंचा उठने के लिए मिला है। जड़ता जड़ता में फंसने के लिए नहीं। 84 लाख जोड़ी है मनुष्य के सिवाय दूसरी जोड़ी सब की सब उसमें फंसे परंतु मनुष्य शरीर भगवान कृपा करके उन जीवों को दे देते हैं जिन जीवों के भीतर जड़ता का त्याग करके चिन्मयता में रुचि हो सकती है और वे कर सकते हैं परमात्मा की प्राप्ति करने के लायक है ऐसे अधिकारी है ऐसे पुरुषों को मनुष्य शरीर देते। फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कब हो के करी करुणा दर देही देते ईश बिन हेतु सने ही। ये जीव सदा माया का माया से प्रेरित हो रहा है तरह तरह की योनियों में भगवान कभी कृपा करके इसको मनुष्य ही देते हैं। इस मनुष्य में वे जड़ता से ऊंचे उठने का उद्योग करे हृदय में कम से कम ये बात हृदय में जैसा ले कि जड़ता से ऊंचे उठे बिना जन्मता की प्राप्ति नहीं होती ऐसा निश्चय करके ऊपर उठे। उनके लिए ये मनुष्य नहीं मिला है। जड़ता में फंसने के लिए मनुष्य ही नहीं मिला है। जड़ता में फंसे सब जोड़ी है देवता तक सभी जनों भूलियों में है। नरकों के जीव दुख भोगी हो रही है स्वर्ग के जीव सुख भोगी हो रही है। दुख और सुख दोनों जड़ता का परिणाम है। सुख और दुख दुख और सुख सुख और दुख दुख सुख भोगते रहो मानव शरीर मिला है ते भोगों से ऊंचे उठने के लिए, परमात्मा तत्व को जानने के लिए ये मनुष्य योनि है। तो इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके पर फिर भी जड़ता का ही सार लोगे तो फिर चिन्मयता का सारा किस जन्म में लोगे? एक प्रश्न, वो कौन सा जन्म होगा जिस जन्म में हम केवल चिन्मयता की ही बात है, इस विचार करें उधर ही चले, ऐसा समय कौन सा होगा शिवाय मनुष्य शरीर के? और ऐसा अवसर नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है उससे ऊंचे उठे। भोगों में और संग्रह में दो में लगे हुए आदमी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, ये निश्चित बात बताई है चार श्लोकों में। व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि एक निश्चय वाली बुद्धि एक होती है, एक बुद्धि किसी होती है जो परमात्मा को प्राप्त चाहते है। बहुत साधारणता से बुद्धि अव्यवसाय नाम, अव्यवसायों की अनेक बुद्धियां होती है, अनेक वस्तुएं है, अनेक भोग है, अनेक संग्रह, अनेक चीज है जिनको गणता ही नहीं, उसमें लगे हुए है, उनके लिए नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रार्थना है आप केवल सिनेमा की मुख्यता रखें, भीतर में ये सर्वोपरि चीज है ऐसा भावजनक है। लोगों में बैठी हुई है कि पैसा सबसे बढ़िया है, अरे पैसे के समान कोई हृदय चीज नहीं है। दूसरी चीजें सब खुद काम आती है, पैसा खुद काम नहीं आता। पैसों को इकट्ठा किया जाए, रुपये पैसे रतन लाल मोती मूंगा हीरा पन्ना फिरोजा इन सबको इकट्ठा किया जाए और चबूतरा बना दिया जाए, उस सदुरे फल पर बैठा दिया जाए, ना अन्न दिया जाए, ना जल दिया जाए, ना कपड़ा दिया जाए, ना मकान दिया जाए, तो कितना दिन जीवेगा? अरे कितने ही पदार्थ आप दे दो, कितने पदार्थ तो बंद कर लो, अन्न जल वस्त्र देता रहो, क्या हम मर जाएंगे? जीते रहेंगे। और रुपये पैसे सोना सोना का सबूत बता दे, सबूत सोना के सबूत बैठा दे, और अन्न बंद कर दें, जल बंद कर दें, कपड़ा बंद कर दें, मकान बंद कर दें, औषध बंद कर दें, कितना दिन जीवेंगे? इस वास्ते आप लोगों से ये अर्ज करने का मन आया कि आप ख्याल तो करो, थोड़ा ध्यान तो दो, सत्संग करने के लिए आप आए हैं, सब भाई बहन इकट्ठे हुए हैं सत्संग करने के लिए, तो सत का संग करें कि असत का संग करें? नाशवान चीजें सत है क्या? क्या उनका संग कल्याण करेगा? तो नाशवान चीजों से ऊंचे उठे, भीतर से हमारे आदर किसका होना चाहिए? परमात्मा तत्व का, सांसारिक चीजों का नहीं, आदर उसका होना चाहिए। वो आदर हमारा किसका है? हम प्राप्ति चाहते हैं भगवान की, पर हृदय में आदर किस वस्तु का है? ये सोचे, आदर जब नाशवान वस्तुओं का है तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई दूसरे नंबर में। एक नंबर में तो वही चीज है जो आपके भीतर आदर है, जिसका महत्व आपके अंतःकरण में बैठा हुआ है, तो वही चीजें मुख्य हुई, तुझे सब गुण हो गई। तो मुख्यता जब आसमान चीजों को दोगे तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, इसमें आप सभी सोच विचार करो। इस तरफ भाइयों का लक्ष्य कम है, इधर ध्यान कम है, विचार करो आप। एक परमात्मा की तरफ भी लक्ष्य होना चाहिए। आप स्वयं कौन है? अब आप भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि, ईश्वर का अंश है, ये जीव अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा की जाति और इनकी जाति एक है, परमात्मा का खास अंश। गीता में भी यही मैं वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, अनाधिकार से मेरा अंश है, ममई वंशो जीव लोक, मम एव अंश, मम अंश नहीं, ममई वंश, केवल मेरा ही अंश है, मम एव अंश जीव, जीव रूप बना हुआ संसार में आया है, तो हमें वंश और जीव लोग जीव गुरु सनातन। परंतु करता क्या है, मन सटा इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, मन है सटा जिसमें इंद्रिया ये है प्रकृति में स्थित, प्रकृति में स्थित होते हैं और हमारे इंद्रियों को अपनी मानता है, इनको सती खेलता है, इनको है परमात्मा का अंश, मानो चेतन का अंश हो करके जड़ता को अपनी तरफ खींचता है, जड़ शरीर को, जड़ पदार्थों को, जड़ रुपये पैसों को, इन चीजों को अपनी तरफ खींचता है, चाहता ये चीज मेरे को मिल जाए तो मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा, मेरी बड़ी उन्नति हो जाएगी, बात ये जसी हुई है। अब इस पर विचार करना है, भाइयों को, बहनों को, सबको गहरा विचार करना है, समय बर्बाद नहीं हो जाए, निश्चित समझो आप। भोग भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य, संग्रह करके ऐश्वर्य सृष्टा करना, भोग भोगना, ऐसे भोगने वाले परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते, प्राप्ति तो दूर नहीं, निश्चय भी नहीं कर सकते, भी भगवान का भजन करना है, ये निश्चय नहीं ठहर सकता, ठहर नहीं सकता, कैसे ठहरेगा, जब आपके नाशवान चीजों का ही आदर है हृदय में, तो अविनाशी सिद्धांत आपका कैसे बनेगा, ये जरा सोचे, खूब विचार करें, इस विषय में प्रश्नोत्तर करें, हृदय की शंकाओं को बिल्कुल सामने रखें, यथासंभव अपन विचार करेंगे, मेरे को जैसा आएगा वैसा आप लोगों को कहूंगा, कम से कम ये विचार तो करो, चाहते क्या है, हम चाहते परमात्मा को और आदर करते हैं जड़ता का, कैसे होगा, जड़ता के द्वारा चित्र का आश्रय लिया है, प्राय लोगों में देखा है, प्राय जो उपदेश रहा है, उपदेश सुनने वाले हैं, वे प्राय लोग सबके सभी जड़ता के द्वारा ही चेतनता को प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत कम आदमी है जो इस चेत इसको चेत हुआ है, विचार करते हैं, सोचते हैं, ऐसे बहुत कम आदमी है, ज्यादा वही है उपदेश देने वाले, उपदेश सुनने वाले, विचार करने वाले, साधन करने वाले, प्राय जड़ता के द्वारा ही करते हैं, उससे ही समझते हैं, ये पराधीन में पराश्रय में ये पर है, अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति वही पर कहा है, अपरा प्रकृति भूमि नाम वायु मनोबुद्धि अहंकार भिन्ना प्रतिशत अपर है यम अपरा ये तो स्वयं जीव जीव भूता महाभाव विधि विधि पराम पराम प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति। अब वो श्रेष्ठ प्रकृति भी निकृष्ट में जब आसक्त हो गई, निकृष्ट को जब ऊपर ऊंचा मान लिया तो वो परमात्मा को प्राप्त कैसे हो गई, दोनों परमात्मा की है। ये तो योनि भूतानि सर्वाणि अहंकृतस्य जगत प्रभव प्रलय, मैं सबका प्रभाव और प्रलय हूँ, मेरे से सब उत्पन्न होते हैं। ये चाहे मैं सात्विक भाव राजसास ताम सास ये बनते मेरे से होते, परंतु मैं उनमें नहीं हुए मेरे में नहीं है, न तो हम देश होते मई मेरे में वे नहीं, मेरे में नहीं है, पैदा मेरे से होते सब सभी, परंतु मेरी प्राप्ति कोई चाहते हैं तो उनमें मैं नहीं हूँ, मेरे में वे नहीं है, न तो हम तेज होते भाई। इस वास्ते भाइयों से बहनों से आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक सबसे प्रार्थना है कि इस पर ध्यान दें, इस पर विचार करें, गहरा विचार करें, क्योंकि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वे साधारण आदमी नहीं है। अपना घर का धंधा रुपयों पैदा करने का वो छोड़ करके खर्चा लगा कर यहाँ आए हैं, आने जाने का खर्चा लगता है, रोटी तो खैर वहां भी खाते हैं यहाँ भी खाते हैं, परंतु खर्चा करके फिर और भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, खर्च करते हैं, जो पैसे प्यारे लगते हैं आप उनका खर्चा करते हो, तो सोचो तो सही, आप विचार करो। अब इस विषय में कोई प्रश्न करना हो खास गहरा हो पाए बात पूछो। आप गए आध्यात्मिक हो पूछो। अरे जी धारणा बन जाती है कि भगवान ही श्रेष्ठ है, ये धारणा बन जाती है, धारणा बन गई कि भगवान ही श्रेष्ठ है, फिर भी जब भोग सामने आते हैं तो उधर वृत्ति चली जाती है, वृत्ति चली जाएगी जो खराब तो समझो, खराब समझते हैं, खराब समझते हैं वृत्ति जा रही नहीं जाएगी, खराब समझते नहीं जाएगी, जब आप खराब समझोगे तो जाएगी। हो जाती है महाराज जी, चाहे पुरुष कुसंग है या पुरुष संस्कार, ये मैं नहीं कह सकता, कुछ नहीं समझगा, लेकिन जाती वृत्ति उधर है, जाती है तो अभी निश्चय पढ़ा नहीं है, अभी तो निश्चय पढ़ा नहीं, विवेक में अपना ध्येय बना नहीं है, ध्येय लक्ष्य बना नहीं है, लक्ष्य बना जो जाएगी जरूर जरूर लाभ होगा ही, निश्चित बात है, लाभ होने का प्रश्न नहीं हमारा जी, प्रश्न सर्वथा क्यों नहीं हट रही है वहाँ से, तो सर्वथा कैसे जाए, जब जन का आदर है, आदर नहीं है भीतर से, ये हो नहीं सकता, आदर नहीं हो जी, हो रहा है आदर कैसे, आदर नहीं है भीतर से विष्णु भोगों का, फिर भी जब भोग सामने आते हैं तो उधर वृत्ति चली जाती है, वो उनमें क्या दोष है भीतर से, मैं ये बात कैसे स्वीकार करूं कि आदर नहीं है, मन राजा है क्या, कभी मछली पर, अंडों पर, मांस पर, मदिरा पर, उन पर नहीं जाती, लहसुन प्याज पर भी उन पर नहीं जाती, क्या जाती ना, क्यों जाती, अगर उस पर वृत्ति दे जाती हो तो वे दुकान बंद उड़ जाएगी, मांस की दुकान बंद उड़ जाएगी, उधर वृत्ति नहीं जाती, आपकी नहीं जाती, फिर किसी की जाती है तब तो दुकाने चलती है, वो तो ठीक बच्ची तो मांस की मदिरा की दुकाने चलती है, मछलियों की अंडों की तो बड़ी जोर से अंडे पालन करने के लिए बड़े बड़े मकान बनाते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो धारणा में कमी अभी और क्या है आप बताओ, मैं तो माजी था से तो पूछ आया हूँ, मैं बताता तो मेरे पे प्रश्न ही नहीं था, मैं कहता हूँ कि जो होनी चाहिए वो है नहीं, आपकी वृत्ति कैसी रहो परंतु भीतरी का उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की इच्छा हो, ये चुभनी चाहिए, चुभती भी है, चुमड़े पर भी जाती है महाराज जी, चुमड़े पर जाती है तो उसमें कुछ महत्व है अपने मन में, कुछ महत्व जब तो आदर, आदर है आदर। अगर आदर ना हो तो चुभेगी, थोड़ा दिन जाए फिर नहीं जाएगी, मृत्यु बढ़ जाएगी, एकदम बढ़ जाएगी। मैं तो मेरे में देखता हूँ जो पहले जैसा विचार था वैसा विचार आजकल नहीं है। जब सत्संग में नहीं लगा उस समय जो विचार थे उनमें बहुत फर्क मालूम देता है, मैंने मेरे खुद को मालूम देता है और आपके भी है। और सब जितने हैं बैठे सबके है, थोड़ा थोड़ा सबके है, परंतु मूल तरफ की तरफ नहीं देखते हैं, मूल सिद्धांत सिद्धांत ख्याल नहीं करते, जड़ का आदर करते हैं भीतर। मेरे जची हुई बात है, लोग जो करते हैं साधन उसमें सुनता हूँ बातें, तो उन चीजों को साधन मानते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का कारण मानते हैं, जड़ चीजों को नाशवान चीजों को। ये जो भीतर में चल रही बात, ये बात बड़ी खतरनाक है। ऐसा चेत बहुत कम आदमियों को है, बहुत कम आदमियों को, जो भजन ध्यान में लगे हैं उनका भी, सबका नहीं है, ऐसा बहुत कम है। परंतु आप विचार करो, मेरी बात में गलती हो तो निसंकोच कहो, इतने आदमियों में मेरी बात को काट, मैं नाराज नहीं होऊंगा, सब कहता हूँ नाराज नहीं। तो आप कृपा करो आज से ही इस विषय को समझो, ये मेरी गलती समझो, कुछ समझो, मैंने जोर से नहीं कहा है, आज जोर से कहता हूँ कि आप जा ध्यान दो इस बातों पर। आप भोगों के पीछे पड़े हुए हैं, आप संग्रह के पीछे पड़े हुए हैं, ये 44वां श्लोक है, ये 4 श्लोकों का प्रकरण बहुत बढ़िया है, दूसरा अध्याय का भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, दो बात बताई, रुपया पैसा संग्रह करना इसके द्वारा सुख भोगना, ये तो मुख्य, और दूसरी सत्संग की बात है कौन है, और कई मुख्य मानते हैं तो आते हैं सत्संग करते हैं, परंतु भीतर में जची हुई है कि इनके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं, और ये आदर से ही हमारे ठीक चलता है, बात ये नहीं है। आप हृदय से आदर मत करो तो पीछी से बढ़िया बढ़िया आवेगी, ज्यादा बढ़िया आवेगी, नाशवान चीजें खुद गर्ज करेगी आपकी, आपको गर्ज करनी नहीं पड़ेगी। सिद्धांत है ये पक्का। आप विचार करो, सब भाइयों से प्रेम पूर्वक करना है, आदर करो, महत्व दो। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, ये सब तो मैंने बहुत बार कहा, वर्षों से कह रहा हूं कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, चेतन की प्राप्ति चाहे जड़ के त्याग से होगी, ये बात मैंने बहुत बार कही है, आज विशेष खुलासा करके कही है, और इससे भी खुलासा ज्यादा कर सकता हूं, कर सकता हूं। ये तो समझोगे जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, शरीर के द्वारा करते हैं, पदार्थों के द्वारा करते हैं, भूमि द्वारा करते हैं, बहुत चेतन, जैसे गीता में लिखा सदैव सदैव उपलब्ध है विद्या तीर्थ की आत्मसंस्तु मन कैसे चिंता, और भाग भर करते हैं शुद्ध देशे पते शापे स्थिर मातुर मात्मना नातृत्व नातृम शैलाजन पुरोत्तरम तत्र मन करेंद्रिय क्रिया उपवेश महात्म शुद्ध है समय का आयुषी वृंदाज ऐसे जटक लिखा सभी को लिखा है, ये सब करे एकांत में करे तो ये बात है साधु ने बताया है। परंतु जैसे बिल्कुल सिद्धांत में मेरे मन में एक धुन जसी है, इस वास्ते आपको प्राय रोजाना कहता हूँ कि आप भगवान के हो। ममई वहां सोचिए लोग ईश्वर सोचिए अविनाशी, आप परमात्मा के हो, आप परमात्मा के हो। भाई मन में आता है कि उखदा जाके लोग क्या क्या स्वामी जी एक एक बात कहते हैं। जैसे परिवार नहीं होते बात कहता था तो बहुत लोग कहते कि मैं छोड़ खाओ मत, अब नहीं कहते क्या कहे बताओ। आप लोगों का महान पतन हो रहा है, महान नीचे जा रहे हो। यद पापम ब्रह्म हत्या विघ्न गर्भपात ने उसको नहीं छोड़ती, छोड़ती नहीं। ये कहती समझ समझते नहीं, स्वामी जी समझते नहीं, समझ थोड़ा थोड़ी है नहीं। पालन करना, उनको विद्या पढ़ाना, ब्याह करना, कितना खर्चा करना पड़ता है इनको पता नहीं, उनको पता नहीं है। यही सच्ची हुई है बात, समझे पता नहीं, तो समझे छोड़ा छोड़ है नहीं, इनको जोर पड़ता नहीं। हमारे छोरा छोरी कैसे पालन करें, कैसे पढ़ाई करावे, कैसे संबंध करें, किसने करें, समझ समझ करें। ये बात बैठी है, ये तो सत्संग वाले बीकानेर अस्पताल उसमें ज्यादा स्त्रियां सत्संग करने वाली जाकर घर बनाती है, घर गिराती है। एक भाई ने कहा मेरे को ज्यादा संख्या की है, बोलो सत्संग करने वाली नौका में सत्संग किया, जिसमें बात आई मेरे पास में सत्संग करने वाली जाकर कर भी आती है। मैंने खोज नहीं की, मैंने नाम नहीं पूछा, पर मेरे सामने बात आई जरूर सत्संग करने वाले की ये दृष्टि हुई है। तो स्वामी जी जानते थे, स्वामी जी समझते थे, ये बात बैठी, ये समझदारी है। तो कैसे होगा, जड़ चीजों के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। अरे पाप छोड़ो, आप सरकार में बहुत पाप है, जंगल में जानवर मार दिए, जंगल में गंगा जी के किनारे जंतु थे, उधर जंतु नहीं आज भर गंगा जी के किनारे छोटे छोटे छोटे जंतु, मैंने देखी हुई बात है। आप लोग ख्याल नहीं करते, गंगा जी के किनारे स्नान करते वहां पर उधर जंतु नहीं है, चींटियां उतनी नहीं है, जंगल के जंतु इतने नहीं है, सोचने के ऊपर इतने जंतु नहीं आते हैं। आप ख्याल नहीं करते, जंतुओं का नाश करना, जंतुओं का नाश ऐसे बंगल होगा, गिद्ध नहीं आते, गिद्ध जो मांस खाते हैं बड़े हुए पशुओं को खाते हैं, वे गिद्ध आदि नहीं आते, गिद्ध ये अंदर जहरीली चीजों पर दे दे करके और घास में सिर्फ पैदा या जहर नहीं या मर्श वो खाने के लिए गिर नहीं आते, और ये स्त्रियों खाती है सही सिर्फ नाश करने के लिए दवाई खाती है, तो गिर नहीं खाते, मर्श भी इतना दूषित हो गया तो आपकी दशा क्या होगी। गिर नहीं आते, मर्श खाने वाले नहीं आते, और वही दवाई साग में बेच रहे, धान में भी बेच रहे हो, सब्जी ऐसी दवाई करो जहरीली चीज जैसे सिद्ध उड़ जाओ, अभी फसल पैदा होगी, पैदा क्या होगी। पहले 56 काल में आज 100 वर्ष हो गए, उस वर्ष में 10-12 शेर की कणक मुर्गे वो मिलते थे, उसमें लोग मर गए। आज बहुत दशा क्या हो रही, धान का भाव क्या है, बहुत उपद्रव करते हैं, खेती करने वालों पर भी, साग बनाने वालों पर, सब जो ही जो खेती करते हैं उसको जैसे जीव नहीं आवे तो जैली से जोड़ जीव रिवाज हुई आपके पास नहीं होगी। वो पशुओं का मांस खराब हो गया, मांस में जहरीली जहर आ गया, घी नहीं आते, जहर क्यों नहीं आते घी? वो उन्नति उन्नति और शेष उन्नति उनकी बात जैसी अब करें क्या बताओ। गर्भपात जिससे हो जाए ऐसी चीज खाने में क्या वो गर्भपात करेगा और नुकसान नहीं करेगा? खाई हुई चीज तो अपना स्वभाव करेगा, पर कौन मानते? मानते नहीं, अपना धुन है कि जहरीली चीज से गर्भ गिर जाए वो खाए लो, गर्भ गिर जाए आपकी दृष्टि कर की है, पर वो औषधि का क्या गुण गर्भ गिराना ही होगा और वो गुण अपना असर नहीं करेगा? जैसी चीज जैसा असर करेगा वो तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। 300-400 दाम लिखे जिनमें बहुत लोगों की बात आई है स्त्रियों की, परंतु फिर भी ऐसा नहीं, और हजारों शादियों मर दी, एक एक वर्ष में हजारों हजारों स्त्रियां मर जाती है गर्भ गिराने में। तो मर जाए वो बोले गर्भ गिराना पाप करना, क्या मानते नहीं? तो समय हो गया है, अब थोड़ी देखो आप बड़े नीचे सत्संग करते हैं तो आने में समय लगता है, तो थोड़ा कीर्तन में समय लगाओ, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर विचार करो और कीर्तन करो, भगवान नाम कीर्तन करते अंत तक शुद्ध और निर्मल हो जाए भगवान की याद। सब भाई बहन थोड़ी देर बैठो और कीर्तन सुनाओ।